Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir á Costa da Morte. E vamos a falar con un compañeiro que temos por elín, que moitas das veces pois falamos con él, como é Óscar de Souto, escritor... Sí, que é... Compañeiro nas ondas, nas ondas, ¿no? Sí, vale. Compañeiro nas ondas. Por veña. Aparte que escritor, poeta, moi reivindicativo, en fin, que están aí movidos, pois, por ese... Non sei... Que lí en a Costa da Morte están sacando de todo. A ver. Vamos a falar un poquinho de eso, como él me decía a mí, corpechado, vamos a reducir bastante. Vamos a imprimir, como dicio outro. Vale. Boas tardes, Óscar. Boas tardes, amigo, compañero. Moitas gracias. Moitas gracias por atendernos. Pois, gracias a vos, porque a verdade é que me fai moita ilusión. Ademais, este é o meu ano sabático, porque non fixen radio este ano. Non, non. Levo unha temporada sin participar, a verdad, pero bueno, a verdade é que xa sabedes que a radio é adictiva e non te olvidas, nunca te olvidas dela. Non, desde logo. Algún inconveniente, alguna cousa que... Sí, é que é moi difícil porque non temos ningún fondo, ningún apoio, entón sí. É moi complicado facer radio aquí, sí. Claro, teño que desplazarme, gastar do meu diñeiro, entón é moi complicado facer sí. Radio aquí sin fondos, sí. É complicadísimo. Claro. Pero claro. Bueno, hai que resistir como se poda. Pero bueno, teis outras armas donde ti, e moitos máis compañeiros teus, aí da Costa da Morte, pois, tedes esas armas que defendedes a través dos escritos e da poesía. Sí, eu penso que agora o mundo digital pois é unha ventaxa moi grande, porque podemos tamén facer algunha cousiña xa desde as redes, desde internet, non? Sí. E cada vez hai máis xente no mundo digital. Sí, sí, sí. Bueno, ademais sempre me chamades cando está o mar cabreado, porque teño o mar aquí enfrente na playa de Laxe, estou no vendo desde a ventana, sí. Está tamén enfadado hoxe o mar. Está cabreado. E que fixemos... É que sei que ven por aí unha tempestade bastante... Sí, agora neste tempo, cada pouco temos unha tempestade. Cada pouco cabreas. Mellor que sea tempestade e non falar de accidentes, mellor. Claro, sí, moito mellor, ¿no? A verdade é que últimamente tivemos bastante suerte, porque sí. Levamos unha temporada que non acontece ninguna cousa así grave, uh-huh. a Deus grazas. Bueno, grave hasta certo punto, porque me dicía aquí a micropechado Armando que algúns barcos baleiran algo que non compre ver, claro. E recordar aí, non? Sí, foi un incidente puntual, vale, sucede sí. moi de cote, o que sí. Lle estaba comentando que polo corredor marítimo de Fisterra pasan 40.000 buques cada ano, sí, sí, sí. É unha cantidad tremenda, sí, demasiado. Entonces que a un carguero con miles de contenedores lle sí. caian 30 contenedores, vaya. Pois é casi algo anecdótico, sí. Tampouco non uh-huh. foi unha cousa grave, sí. Pero viñan cheos de alguna cousa interesante ou non? Sí, alguna cousa me tronxeron. Ah, vale, entón ainda menos mal. Un dos que participou na creva, sí. A creva é cando recollemos esas mercancías, sí. Sí. Ademais é legal. Home, claro, home. É como cando... Antiguamente había as dúdas, se os curas non sabían se era pecado ou non era pecado. Ah. Se podía ser roubo ou non. Hasta aí chega a iglesia logo. Sí, hasta aí chegaba. Sí. Pero claro, hai que ter en conta que os que recuperan as cousas do mar teñen unha parte da mercancía, hai que pagarlle ese día de traballo por recuperala, etcétera, etcétera. Non é o caso, porque agora xa sabedes que están aseguradas, sí. Esa mercancía é basura que está no mar, simplemente. Sí, claro. Non se está roubando nada. No. É como cando un árbore frutal traspasa sí. O veciño, e o veciño pode coller a fruta do... Claro. Sí, é algo, unha mercancía totalmente perdida. Houve unha serie de voluntarios que o que fixeron foi retirar todo o que estaba deteriorado. Sí, tamén sí. Houve creva, sí, porque un dos que participou na creva non fumaba, doume a min o tabaco. Entón, tiño o tabaco con letras en árabe, bueno, está ben, rubio, normal, só que non paga os impostos en España. Claro. Bueno, pero eso fai daño, eso fai daño, non lle den moito... Eu, se vos confeso, a verdade é que levo unha semana fumando tabaco deste. Bueno, ben, pois non fumes moito. Non é moito. Un consello que che dou eu particularmente. Sí, porque xa viviu... Vivino moi mal. Bueno, pero casi nada foi de aproveitar. Casi todo que... Bueno, claro, é normal. Todo foi simplemente basura. A parte, casi todo está no fondo do mar. Bueno... Pois a ver que non faga demasiado. Tamén ver, tamén verten outras cousas que non debían de verter. Sí, o que sucedeu é que houve unha reunión moi importante este viernes. E eu penso que é unha das reunións máis importantes que se estuvo últimamente na Costa da Morte. O viernes, na lareira da Fundación Eduardo Pondal, Mar de Fábulas, Xosé Manuel Barros, conseguiu reunir a alcaldes, a oposición, mariscadoras, sector marisqueiro, e especialistas da Xunta e de outras entidades, tamén da universidade, e sentou a todo o mundo nunha mesma mesa para falar da contaminación no mar. E de aquí, desta primeira gran reunión, houve máis reunións, pero non tan apoteóxica como esta, pois de aquí van salir cousas. Sí, van salir cousas porque xa se están facendo cousas. Porque o que sucede é que, claro, eses 130 grandes cruceros que pasan por aquí, a lei permitilles tirar as augas sucias sen depurar ao mar. É unha catástrofe porque un solo barco libera tanta agua sucia. Agua sucia referímonos a todo tipo de porquería, retretes de cociñas, todo eso. Claro. En toda a Costa da Morte non somos capaces de producir nun ano o que produce un solo barco deste. Claro, porque teñen unha carga de 2,5 millóns de litros. Entonces, pois claro, iso é desastroso, é desastroso. Entonces, o que queremos é que prohíban de facer eso, que o fagan lonxe, que o fagan ou que lles obliguen a depurar, ou senón que o fagan lonxe da costa. Sí, que non limpen a costa, que teñen un vicio de facelo de vez en cando. Sí. Claro, é un problema para todos. Tendes que darvos conta que aquí o que se analiza constantemente é o produto de cuncha. É dicir, eu refiero ao produto de cuncha, berberecho, almeja, navalla, porque eso pode matar a unha persona. Entonces, eso a Xunta analizo diariamente. Claro. Pero non se fan análisis diarios dunha playa, por exemplo. No. Faixe un cada ano. Sí. Quer dicir que pode facerlle daño non só ás persoas, senón que estamos facendo daño ao sector marisqueiro, ao sector pesquero, estamos facendo daño, ¿no? A todos. Claro. Pues hai que ter... Entonces, pois é un primeiro paso, ainda que non viñera a población, pois que estuvera tanta xente importante ali, quer dicirse que hai un interés por intentar facer as cousas mellor. Sí. Bueno, pois eso xa é un avance grandioso e extraordinario, ademais, non? Sí, eu creo que sí. Porque aparte de eso, este home que fito isto, pois Xosé Manuel Barros, non? Sí, Xosé Manuel Barros, que pois, ademais que mariñeiro, Que foi mariñeiro, ora xubilado, que recolle cousas das praias e todo eso, fai hasta monumentos. Sí, fai artistadas, verdadeiras artistadas, a verdade. Pero sobre todo esas limpezas que fixo constantemente na costa, desde a Coruña hasta Fisterra, polos coídos, polas pedras e polas playas. Pero ahora o que sucede é que él dice que está cansado, que non está recollendo, pero somos máis os que é máis xente que tira que recolle. Os poucos que recollen, non pode ser, ser o que temos é que non tirar, non podemos. Usar o retrete de contenedor da basura. No. Moi ben, unha cousa que hai que concienciar a xente precisamente para que... É prohibirlle precisamente a eses grandes cruceiros ou eses grandes empresas que pasan por aí, prohibirlle empregar ou utilizar a alta mar para poder tirar cousas, non? Claro, que polo menos se é totalmente imposible que o depuren, polo menos que o tiren en aguas internacionales. Aí está. Aquí estas aguas son nosas, non? Claro. Non son de Portugal, son nosas. Claro. Non é normal que teñen esa legislación así, porque eles fano legalmente. Claro. Pero o que tiñan que facer era pois, como xa temos comentado, ti e eu a micro pechado, pois máis lonxe da costa. Claro, claro, que di, aguas internacionais. Aguas internacionais. Non é aguas... Pero claro, elí, como se xunta Cantábrico e Atlántico, claro, pois eles aproveitan todo eso, porque polas mareas. Non sei. Claro, pois aparte o problema que temos dos plásticos, dos plásticos, porque a cantidade é descomunal, é imposible. Eso xa, é acabar co... Claro, acabar... son 350.000 toneladas de plásticos ao ano. E ademais que en España, pois teñen, os plásticos non teñen, non che pon que materiales leva. No. Sí. Moitos dos plásticos son cancerígenos e teñen bisfenol A e teñen produtos que non son para consumir. No. É dicir, non, a bolsa do supermercado non a comemos. Non. Pero si estamos comendo. Sí, sí. Porque os microplásticos xa están no mar. Estamos comendo xa microplásticos. Sí, sí, porque hai peixes cancerígenos. Peixes que ti fixeches fotografías que levan plásticos dentro. Claro, claro, porque están flotando na auga e os comen os infieres. Claro. Sí, sí, sí, sí. Claro, eso é un problema. O que estamos facendo é que nos estamos envenenando a nós mesmos. Sí, sí, sí. Porque, a xente, claro, pensa que ao hundirse no mar, desapareceu, non? Non desapareceu. Queda aí. O mar, ao cabo dun tempo, devolveu con un edel. Sí, sí, é que neste caso non o devolve. É que neste caso se convierte en microplásticos, en claro, plásticos diminutos. Sí, sí, sí. E comémolo nós. Sí, comémolo nós ao comer os produtos do mar. Claro. Sí, sí, sí. Entón a xente debía saber eso. Debía saber que o plástico non é para comer. Non. O plástico é para tirar nun contenedor. Sí, se fora biodegradable, eso sería claro, interesante. Bueno, estáse a traballar. Din que están traballando para que o plástico sexa dun, teña unha composición diferente, que sean capaces, por lo menos que as bolsas están prohibindo en Dallas. Sí, algo están, bueno, algo parece que se está mellorando. Hai sitios que cambian. Pero hai moitos millóns de plástico, moitos millóns de kilos de plástico no mar, entón. Ese vai ser difícil. Claro, en Francia prohibiu o bisfenol A, estánse prohibindo algúns produtos, pero é que en España, na maioría dos plásticos, hai 350 ingredientes desconocidos. Xa ves, Madre mía. Pero para ter un plástico. Bueno, vamos a falar de cousas un pouco máis bonitas e bastante interesantes que tendes aí na Costa da Morte. A ver, falemos de literatura, de poesía, de eso. Sí, hai unha novedade que seguro que aos ointes lles pode resultar interesante. Como xa lle comentei a Armando, estánse empezando a reunir en pequenos batallóns aillados os poetas de toda Galicia. Isto, pois, realmente non sucedeu desde o 1886, dende a época da cova céltica, que despois desatouse, rematouse co tema de pedir a autonomía, e non sucedera eso. Estábamos sempre bastante separados, estáse volvendo a intentar facer, o de unir sobre bases poéticas os batallóns. E a clave é desde a revista que vai a nacer, que é unha exclusiva que vos estou dando, estáse a crear unha revista poética das Mariñas, que vai ser unha revista poética digital. E aí, pois, vámonos conformar en bases poéticas en cada zona de Galicia. E esas bases poéticas, en algún caso, xa existen. Como no caso de Antón de Guizán, que xa entrevistaxe desde na radio. Sí. Que a nova poesía de Guitiriz e os guitíricos, pois xa son un grupo poético en sí, que son un montón deles. Entón, pois, nos estamos conformando en batallóns para as guerras que se avecinan. Para todas as guerras que se avecinan, porque temos un montón de problemas que son problemas a nivel europeo, xa non de Galicia, senón que son problemas generales, non? Entón, pois, Moncho Bouzas, que foi membro do batallón literario da Costa da Morte, pois é un dos impulsores desas voces poéticas do Mandeu alá pola zona de Betanzos. Ele paso a saludar a todos os de Betanzos. Sí, claro. Porque son os que están agora, pois, intentando empuxar. Esa revista, como diste, será unha revista digital, non? Digital, Dende onde se publicará? Vaixe a publicar en distintos portales. Non sei agora de memoria, pero sei que son distintos portales que xa traballan ben, que xa funcionan. Entón, xa solamente enlazar desde os portales. Así que a revista poética, non? Claro. Vai ser tan sencillo como pinchar e entrar. Sí. Leer o contenido. Sí, sí. Penso que é algo interesante que nos xuntemos para algo. Hombre. para algo positivo. Hombre, claro. E outra das novedades tamén, pois foi Monse Varela, da zona de Lugo, que é traductora, filóloga, e agora tamén se estrenou como locutora de radio. Porque entrevista a diferentes escritores, poetas, a xente do mundo da cultura, nunha radio tamén digital, Open Radio. E o programa chamase Verso a Verso. Ah, sí. Sí, señor. Bueno, pois, a mí parece tamén unha boa iniciativa, non? Ainda que estas iniciativas, pois, son moi difíciles de manter no tempo. Unha radio, pois, unha radio digital que se pode escoitar directamente por internet, desde, Open... Claro, desde internet. Hai que entrar en Open Radio e desde internet podes escoitar ese programa que é moi curtiño, que dura solo 4 ou 5 minutos, que é Verso a Verso, que son pequenas entrevistas, unha pequena recitación, e xa está. Máis directo, preséntase moita xente, e en pouquiño tempo, pois resúmese a cada autor. Porque a moita xente non conoce a todos os escritores. Claro. Ese é o tema. O sea, personas que se dedican a poesía ou que polo menos teñen publicado algúns poemas, non? Sí, sí. Claro, claro. É que ademais o que sucede é que, por exemplo, a prensa escrita non publica artículos nin saca entrevistas de todos os autores. Normalmente salen as mesmas caras. Entonces, sí, sí. A moita xente parece que só existen ese un ou dous ou tres. Sí, sí, eses tres. No, hai moitos máis, con moita calidad. Pois anda que non hai menudo feixe hai. Claro, claro, aquí hai moita xente. Aquí temos que dar cuenta que ahora somos moita máis población que hai 100 anos. Sí, sí, sí, sí. Entonces é normal que haya máis poetas. Lógico. Máis escritores. Claro. Tamén hai máis lectores. Claro, sí, señor. Porque en tempos de Eduardo Pondal xa non había nin lectores, que a xente non sabía nin ler. Sí, claro, naquel tempo era... Ahora hai máis lectores. Entonces eso eu penso que é algo positivo, porque sí. Aquí o gran problema que temos é a falta de lectura total, absoluta. Sí, sí, sí, sí. Nótalo cando alguén te empeza a falar e ves que está mezclando gallego con algunha palabra de castellano, sí. Pois xa ves claramente que non lee, que non lee nada. No. O falar xa se nota. Sí, sí, sí, sí. É un problema moi grande, porque sí. A miña veciña que acaba de chegar de Senegal, que se acaba de instalar aquí en Laxe, pois xa fala, intenta falar en galego correctamente. E faino moi ben, faino bastante mellor que a maioría dos de por aquí. É unha neofalante, como os nenos pequenos, que está aprendendo a falar un idioma. Sí, sí, sí. Pero xa fala 11 idiomas. O galego xa é o número 11. Colín, pois... Pero é que o problema que temos aquí é que non falan ningún idioma. No. Ningún. Sí, sí, porque o que se atreve a darlle información a xente por falar no castelán, dalle hostias por todos os lados. Sí, dalle, yo galego, pois, trampeo falando gallego, así, entre medias. Sí, pero foi un mezcladillo. Aparte, claro, eu, por exemplo, tropecéime con unha veciña que levaba a neta á festa, e os nenos xa lles falan en castellano exclusivamente, a maioría, non? Sí, sí, castellano, así, entre comillas, non? Sí, bueno, os que falan castellano correctamente son os nenos. Claro, sí. Pero o problema, non me lo dijiste. Sí, claro, o problema era entender esa abuela coa neta. Eso, aí é onde está o problema. Vámonos para a fiesta, que ya están echando los foguetes. Sí. É cando salen estas están botando os foguetes. É cando salen estas cousas, é cando isto, bueno. Darlle esas lavazadas o castelán pensando que o están empregando moi ben. Claro, sí, claro. Sí. Ese é un problema, é mellor falar, por lo menos falar un idioma ben. Eso é. Se non queres falar en castellano, pois lee libros en castellano, se non queres falar en galego, claro. Rechazas o teu propio idioma. Claro. Colle libros en castellano e intenta falar ben o castellano. Claro. Aí estamos. Eso é o mesmo que lle dicía unha señora, dixe, cuatro así que estábamos nunha tenda, non? E digo, lle pasale alguna lengua, señora, dice. Digo, non, é que como me habla desa maneira e que se me entiende, non me entiende, e todo eso, digo, hombre, ou dígame galego ou dígame castrán, pero non me despale esa maneira de castrán. Claro, claro. É que eso é un problema. Bueno, tamén non se están facendo moi ben as cousas, porque o de escribir textos, non me refiero a poesía, refiérome a textos en general, en galego sí. normativo, con palabras moi enrevesadas. Sí, tamén. Eso é poñerlle medo a xente, é sí, que sí, xente xa ni se atreve. Sí, e podemos tamén escribir e falar un galego comprensible, asequible a todo o mundo. Normativizar demasiado tamén sí, é sí. un problema, é un sí, problema sí. que está facendo daño ao propio idioma. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ademais, digamos que o noso idioma, por moito que queiramos, ten unhas variantes que hai que aceptarlas todas por completo. Non claro. somente se pode dicir que a geada é da zona determinada ou non é, ou que os que falan coa ese son peor galegos que os outros. No, é que ahora mismo temos a suerte de que sabemos que é o que sucede. Eso chamase idiolécticos sociolécticos neofóbicos. É dicir, neofóbico é que lle ten pánico ás novedades e aos cambios. Sí, claro. sí, sí. É idioléctico é a peculiaridade que ten cada un a falar. Sí, sí, sí. En este caso son idioléctricos sociolécticos. É dicir, que unha sociedade completa ten unha forma particular de falar. Sí, sí. Pero non un idioma, non teñen un idioma, non poden, cando lles preguntan en que idioma falas. Non poden dicir galego ou castelán, non, estades mentindo. Non falades ningún idioma. Bueno, como ben dicía Castelao, dicía, o galego seguirá vivo, porque temos a Portugal, temos outros países tamén, como Zambia, por aí, que tamén falan galego. Bueno, o Brasil. Non, pero dice que as dúas variantes. É moi próximo. Sí. O portugués claramente é moi próximo. Sí. Pero dicía, por exemplo, non sei, o Brasil, por aí, dice, con outros matices, pero sigue sendo, dice, poder raíz galega. De raíz galega. É moi similar. Tamén o castelán é moi similar ao galego porque o castelán é fillo do galego. Claro. Sí, aí está. Cousa que non coñecen precisamente moitos dos que queren falar ese castrapo, non? Non. Claro. É que ese é o gran problema. Porque, sí, sí, sí. En realidad, o galego foi a base pola que se creou o castelán. Claro. E a reconquista fixámosla nós. Fui o norte o que reconquistou a España, que xa estaba totalmente invadida. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Óscar, que bueno, conversa Oscar, contigo por eso, sempre moi moi interesante. Bueno, despois de que nos falaras dese traballo des batallóns poéticos que estades reunindo-vos, de Monse Varela, que está facendo de locutora nesa Open Radio, de algunha noticia máis que nos poidas falar, sí, tenemos bueno, que despedir. Si me dades un minutinho para sí, ler claro, vale, pues un minutinho, sí. Do que eu escribo, porque acabo de sacar un libro en solitario, o primeiro que saco, un poemario que se titula Carbón Querubín. Bueno, vai moi ben porque vai pola sétima edición. Bueno, fíxeno en papel para os amigos. Para os amigos nada máis. Moi ben. Vou saler un pequeno poema de Carbón Querubín. Vale. Dice así: enigmático planeta de alcohólicos irrecuperables, atrincherados nas tabernas máis inmundas da contorna, miccionando chans en escusados navegables, onde afogan as cucarachas máis fortes por falta de oxígeno ou por non saber nadar. E as sombras da noite testemunhan as súas conversas miserables, mendigando rondas, ampliando horarios, castigando orellas con letanías que nunca se apagan, vociferando no perigoso tempo de desconto, xusto antes des escruxidos metálicos de reixas que disolven as arrancadeiras interminables, que se cocen grolo a grolo, anestesiando as amarguras incurables desta nación sen patria, eternos habitantes dun bar. Moitas grazas. Moitas grazas, Óscar, moitas grazas. Enhoraboa, e moitos éxitos. E así, pois, con este poema teu, así nos despedimos, e para outra ocasión tamén serás incomodado. Veña. Se non me chamades antes, recordade de vir a relaxarse a Laxe. Moi ben. Eu intentarei que xe quero ir por aí. Veña, unha aperta muy grande, e moitas grazas pola túa conversa de hoxe. Saúdes, compañero. Saúdes. Bueno, Xulio, pois con estas verbas de Óscar de Souto despedímonos de co xoves que ven. Gracias a Fernando por acompañarnos aquí. Gracias, Xulio. E así que, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexe o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Pasen unha feliz semana. Son las 6.